ورزی پایز دا هاتو هایدی چی تربون و مرگول ورگانه دا چو استاج لوتکی چیا کن به بفردا پوش راوا ماما ای هایدی دا چویا او تا استا خوتوا چی پینکی نه تا کو حالم بستنه لخاو بیانی باش باهیرم بیانی باش هایدی او بیانی زور درنگ لخاو هلساوی آخر او بیانی پینکی لبینی تو حالم بستنه لخاو لمرو بدواوا دبی پشت بخود ببستی هایدی پیم بله پیتر ام بیانی پینکی نبینی وا نخیر بو تی بزر بوا ام بیانی نه حتا و کولم ستنه لخاو رنگ بازگا اوی گرد بیتو خوارد بیتی هایدی چی؟ خوات لگال آیا او سلامتا؟ لیت شوینه نم دوزیه وا براست؟ با پیرو دوزانی بوتیم بیانی پینکی نهاتوا؟ نخیر منیش نازانم هایدی وره ایرا هاول دبو خود لما نشتیک دروز بکی دی بگره هایدی باشه با پیرا او چی تا لوانه او پینکی بید پینکی نا او تو لکه که من نیا برنارد برو بدوائی داب گره تو بچه داروی پینکی چاوریم که پینکی راوست پینکی مرو بچه داروی هایدی سلامت دبیر برنارد برنار بوتی پینکی منی بدهشت و با تو رویشت ها برنار بوتی پیمبله لوانه من شتکی خرابم برام بری کرد بید برنار تو پیدوه که با شوه بی؟ ایله ها رویتی بزار بوا؟ چیتا برنار تو من دو برنار سلام یوکی لبر چی هاتی بو ایرا یوکی وره ایرا پیتر تو بو هیچ دیگ دز ندی لیره چی دکی بو اگر امو چون که براستی کشو هوا کس ایرا او راستا تو لیره چی دکی های دی ها پیم بله پینکی بو ایرا فریو منی به دوائی ده هاتم اینجا دوزی توا پیم بله پیتر تو دزانی پینکی بو چی منی به دهش او چون کلوه بزر بو همون روشنگ به خبرت بینه او راست نیا او همون روشک ده هاتا او کمون ببینه تناند او روش هات کوات یکی یکی دیکی دوزی و تولتوی خوشتر دوه راست نیا ایم خوشویستین هاوره یکتر بوین ایده کوات با چی پینکی حالات منی جو پرسار دکم پینکی توی خوش ناوی او خسای دکا ها؟ گرنگ نیا پینکی لبا چی توی تیهشتوا بالکو گرنگا زور اصایی بالون دکم برون چون که بالیم پیوه هایدی تیبگا پیتر تو زو خرابی من چون خوش ناوی ها؟ هایدی دبی لبا چی تو را بو بید سلاو هایدی، پنکید دوزی اوه؟ اوه من بیزانم، تو ند دوزی و تو وایا؟ باپیرا، باپیرا، زور به نرمی مامالم لگلی داده کن، بباشی سادری نکن هایدی، کتکم، بو از نمگریه، آرام با آرام با وقتا بچکولانکم تو زور بباشی تاو دیری او چولکه یده کر نترسم اکو پیویش تاو دیریم نکرد به ده نباشی رویش ها با بیرا نخیر نخیر لبر او هوای نیا من دل نیام او بوشوینی چی زور گرم رویش توا چون که او کشو هوای ایره سارده شوینی که دیکا چون که هرچند پنکی توی خوش بویه او ناتوانی زستان لیره بسر ببا بو او واباشتره لگل هاوریکانی لشوینی چی گرم بجی دنه لیره لسر من رق دبیتو و دمریه هر لبر او هویه یا پینکی لگل هاوریکانی بو شوینی کی دور رویش؟ بلان با پیرا بو چی اوان لگل خلق ناجین بو چی بطنها دجین من واده زنم کمرو ویش و کسولک وایا ای تو دلیتی با پیرا لم زیهانه بر فراوانه دا زور جور بالنده هیا بو نمونه بالنده ایکی و کوباز او حزدکا بطنها بجی ای تو بازی با پیرا پیب کنه هایدی من دل نیام پنکی بهاری دا اتو دا گره تو بولاد تو دنیای با پیرا بله بله عزیزکم او دا گره تو لگل کومل اگل هاوری تو لککانی حزم دکر استا بهار بوایا هارو حزمه به هایدی ای توش حزد لینی با پیرا بوتی پیدا کنی تو کتی چی زور لاساری بمشی ویا هایدی دل خوش بو کاتیک زانی چولک خوشویستکی پینگی لگل هاوریکانی گشتیان بوشینی که گرم کردوا لگل دست پی کردنی روژه کینوه شواني بزنکان چی روی داوا؟ ای هایدی لچویا؟ او استا لمالا ویا؟ استا شر تو رویا؟ بیگو من دیارا تو رویا چون که لمال نایت داروا؟ خیرا که پیتر، سیر که بزنکانت گیشت نلودکا؟ کم تر خمه با تو هشتا هر بچو چی بس از چو ماما با چی مال آوائید لپیتر نکرد هایدی او زور خمی توی بو کچه کم چون که بیزار کرا جو بگره هایدی دزانم امرو ددبا مشوینی چی تایبه دل نیام که زور دلت خوش دبی هایدی شونه که تایبتی؟ که یک دگر مودیده ما هایدی بسه تو ازم دیگه باز بینه ای او شونه تایبتی لچوی اها با پیرا؟ ایما در روین تاوکو هندیک بر رو کوب کینوا براز؟ اوی تنها بر روی لینیا بلکو تری چه ویشی لیه هایدی براز دیتا؟ او شونه چی نهینیا کس پی نازانه تنها با پیرد نبه هایدی شونه کی نهینی؟ پیترش پی نازانه؟ بیگو من چون که اگر با پیترم بگود بایا همو تریو بر وکانی لیده کردوا پیتو چوله که کشهر نهار ها؟ دور که ولم شوینه یوکی لگل تومه یوکی دور که ولم شوینه یوکی لاتو یوکی تیکی مده یوکی یوکی؟ چاوریکا یوکی؟ یوکی چاوریکا؟ چکا دکم؟ ای خواه اگیان دیکی دا اگر جاری اکی تر بیتو ایرادیت خوش نابم جوتلی یوکی؟ راوستا مفرا دلیم که پیتر با او سرسان دبید او شوینه نیهنیه لای پیتر باز نکی بینالیم چون که او هنده قصه رقی لگلم دا کردوا هرگیز او نیهنیه بینالیم او چیا برو بزانه چیا هایدی ها باشا او چیا هایدی چیا جوانا پیتر به او سرسام دبید با پیرسته ای دمت تا رنگه که سور بوا هر وحا توش خواهیان من مدرسم نبود آزاری بدم. امتحان کی جوانیه؟ بالا میوادارم هایدی واری بگیره تو بخیو بکات. هایدی من داوای لبردن دکم در باری امی دوینی روی دا فرمو ام چولکین بود گرتوا تا شوینی پینکی بگریتوا بگریا بو تویا پیتر سپاس بو تو هایدی به هیوه دیدار راوستا چی؟ چولکه که بگرا او با توی پیتر ای خواه اگیان تره چیوی؟ هروها اوش منو با پیرم کمان کرده و دای چولکه کت بکوا او هموی بومنه؟ من حالا بوم در باره تو دعوه یه بردن دکم قیناکا یه جوینه دعوه استش خواه حفیظ خود لگل پیتر خود لگل تو لکه جوانکا دیگه اوی دیگه دگریتو و او بالنده ایچی زور جوانه هر استا قفص ایچی با دروز دکم ها بالام چی بوا هایدی آیا او شان لزوری او بالندانه یا که بوشوینی دور دارون واب زنم قفصم نه با پیرا چون که بالنده ایچی وکو او پیویسته لگل هاورکانی بجید بیانی دعوه لبردن لپیتر دکم دو بفرا زوله دکم بفرا بفرا زوله دکم خود لگم لم جوره هایدی بین خوشویستی دبید. خوشویستی با همون رو به گنجینه که کتایی نایا.